بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وبه قال حدثنا ابن نمير وتقاربا في اللفظ دوار الفاظ كي يوبل تنزيني قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن سياح قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت ان النبي وائل قال قام سهل بن حنيف رضي الله عنه ادري دل سهل بن حنيف رضي الله عنه يوم الصفين فرز الصفين فقال فرمائلي يا ايها الناس اي خلقوا اتهموا انفسكم ازالونا اتهموا انفسكم زالونا متهمو غنئ لقد كنا بشكو من رسول الله صلى الله عليه وسلم سر يوم الحديبيه فرض حديبي ولا نرى قتالا ولو نرا قتالا لقاتلنا اکا مونگا کتے جنگ نو جنگ با مکڑے و ذالک فی الصلح اللذی ادا پا صلح آغا کچھ وپا مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وپا مند مشرکانو کی ویتا سخپ لرایا متحم او گنئی اے جنگی صفین کیوں لی جنگی گئی امیشہ پا جنگ کے لگیا ہے دا کم ارایا دا جنگ چی تاسو لنب سنو در کڑی دا متحم او گنئی تشی مجرد رائے پسی روانی اگر یوب الپلا دا امت مسلم ویلی تویگی ایک امونگ جنگ کتے نو جنگ مکولشو دا امونگ چی صلحو کا نو داد بزدلی او د قتال نو دا تیختی پنیت نوا امونگ پا صلح کی مسلحت کتو نو چی دا کفارو سر پا صلح کی مسلحتو نو تاسو خو جانبینو تا مسلمانانی ای پا دیکی بسنگا مسلحت نیم فجا عمر ابن الخطاب راغی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ راغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفقال یا رسول اللہ ویریاد اللہ رسول علسنا علی حق آیانیو منگا پا حقا وهم او دا مشرکان دمکی علا باطل دی پا باطل لی قال بلال اللہ حبیبی ولنا قال علیس قتلانا فی الجنہ آیا ندی وجلی شوی زمون په جنت کې و قتلاهم فی النار او وجلی شوی د دې کفار په اور کې نه قال بلا الله بی ویولنا قال ففیما ندسد وجنا نعت الدنیت فی دیننا ورکم حالنا قص په دین زمون کې ولی مونږ بیا دا شکارو کو فیما نعت الدنیا دنیا وی نقیسویتا سنگ منگا ورکو بیا کمی و نقصان پخپل دین کی و نرجیو منگا واپس لارشو ولما یحکم اللہ بیننا و بینم تروس اللہ زمم او دلی کفار و پمن کی فیصلن نکنی قال ذا الله حبيب ورث ابن الخطاب اذا خطاب بچيا اني رسول الله زد الله رسول ان الله پیغمبر ورته وي ولن يضيع عني الله ابدا اورگز برباد بن کی ما الله نشا ما الله برباد دو تن ور کوي قال فطلق عمر رضي الله عنه لاړو فلم يصبر صبر انکو متغیزن د وجد غسی داغنا راغلی و ابو بکر رضی اللہ عنہ تا فقال یا ابا بکر لسنا علی حق آیانی همگا پا حق وهم علی باطل او دا کافر پا باطل لی قال بلا ولنا قال ليس قتلنا في الجنه ايا ندي وجل شي زمون په جنت کې وقتلهم في النار او دای قتل شي دي په اور کې قال بلا ولنا قال فعلا ما نعت الدنيه في دينا سو جن موږ ورکو هغه حال ناقصا په خپل دین کې تاسو مر سخ سخ شرطونه کافر په موږ تړي ونرجوم واپسو لما يحكم الله بيننا وبينهم او الله زموږ د دشمن پمز کې فیصله نه کړي فقال ابن الخطاب اگر دوارو یو شانتی جواب دے اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تدمر الوی کمال ورکنے ورنہ دے پیغمبر جواب انہی لان دیو ریدنی ابن الخطاب انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ فیصل چوکتا لپتد داد اللہ رسول دے ولن یدویعہ اللہ ابدا اورگز برباد بن کی اللہ ویل رامیشا قال فنزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح را نازل شوی قران د الله پر رسول د فتح په بشارت ان فتحنا لك فتحا فارسل الى عمر خبر لګل عمر رضی الله نو تفاق رویاه ویل صفاق فقال يا رسول الله فتح هو واذا فتح قال نعم يا فتوا بنفسه دا غزر خوشاله شو ورجع واپشو وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش ګور دا وای چې صلح خلد کافر سره پکې خیر دې چې هغه دشمن دې والله اور ته دشمن وای کله کافر سره په صلح کې خیر وی یو مسلمان سره صلح کې څنګه خیر ني او الله وي وصلح خير چې الله ورته خیر وي نو صلح د خیر ذریعہ وي وبه قال حدثنا ابو قره محمد بن علاء محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن الامجن شقي قال سمعت صاحب الزهال ابن حنيف رضي الله عنه يقول بالصفين جنگی صفین کیوی ایوہ الناسو اتہیمو آراءکم اے خلق دا اخپل رائے ممتحمی اگڑائی ورطاسو پا جنگ کی شورو یئی یو خواب الخواسور تباہی اشوا واللہ لقد ریتنی قسم پا اللہ مازان کتلے یوم ابی جندل پرزد ابی جندل اے صلح کی دا دی پلو گو رئی ا دې د مکی مکرمه نه د لشمی له د خړپو شو په شکل کې پخپو کې بیړی وی لاسو کې زنجیرونه او خوره خبر جزان په کومه طریقه رو رسول ادب مسلمانانو مخ کې ځان او غرزول نو د پلار صلح لیکلا نو داغوي کې چرې دې نو واپس کوي ز د سره صلح هډو جی کوم لا او دا ابو جندر نوم دے عاص ابن سہیل ابن عمر ولو انا استطیع کزما وسو طاقت وینا رد عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی واپس کم فی سلد اللہ دا رسول لردتو واپس کڑی ممیوا واللہ ما وضعنا سیوفنا قسم پا اللہ مگر ندی خودی توری پخپلو اگوبانی اللہ الا امر یو کار تقت چر ملا سر اسهل الا اسهل نبنا الا امر نعرف مگر مونږه سامتيات ابو تلو یو کار ته چې مونږه پیژنو الا امركم هذا مگر کار سا شودا یو مونږ ته اسا سامتياران کا لم يذكر ابن نمير الا امر قط الى عمر قد لفظ ابن نمير نده ذکر کنے ایما وضعنا سیوفنا لا عواتقنا ایمو چی کل زان جنگ تا تیار کنے او توری میں پو گوی خیدی نو رسیدنی دیوی دا توری او کار تا چی غدی سانوی چی مونگے پی جنو بغیر د دې کار نشه دا مونږ پکې یو وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق جميعا جرير ها وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع كلامان الى مج بهذا الاسناد وفي حديثهما الى امر يودا سكار تيفزعنا چه غم په ير کې اچوي مگر غ الله سکړه سان کړه او اصل کې فزیع او تفزیع وای سخوالی تا یو کار تا چې هغه سکای یو فزعنا من فسختای کې جاي و به قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو سامان مالک ابن مغول ان نبی حسین انبی وائل قال سمیت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ بسفین اپا حضوے پا جنگی سفین کی یقولو اتہیمو رائکم خپل رایا دا متحم او گرزوئی عیبناک او گرزوئی علا دینکم پا مقابل دین استاسو کی فلقد رئیتون یوم ابی جندلن ما زان قتلو پرزدا بی جندل ولو ستویو کما تا قتل لرلیان رودا چې واپس کم کار او فیصله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وګور هغه سوله کې الله سوره خیر وګرځور ما صدد نامینو فی خشمن الا ان فجر علینا بنو خشمن ما صددنا اے صحابی فرمای ما صدما ما فتحنا ما صددنا منه في خصم الا ان فرج علينا منه خصم تاو دي کوم دغه شان الفاظ دي ها بازي کې د صددنا پځه فتحنا لفظ دي ادې دې کې لو مقد لو استطيع وانا رد کزما وس وی چې واپس کم نو ما به واپس کړې و او زما وس نو او علم فی خصم خصم په زمه د خاصره اړه خو طرف ته وي خصم کل شین طرفه ما صددنا منو فی خصمن مونگا بندوال نکو د دینا پیو طرف اللہ ان فرجا لینا را کلاویگی مونگا بانی منو خصمن د دینا بل طرف یو پل سمو بل پل خبر روانیگی یو پل خبر سمو او بل پل خبر روانیگی وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ايته حديث بيان کړي قال لما نزلت دا سوره چ نازل شو ان فتحنا لك فتحا مبينا بيشكم في سرکړي تا پار په فتح احکارا فتح مکرر کړی تا د پر فتح کارا ليغفر لك الله الى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبيه اذا الله حبيب چودي بينه واپس شنو فلاره کدا صورت نازل شو وهم يخالطهم الحزن او دا صاحب چودي سره ګډوډ خفقان والکابت او پریشاني وقد نهر الهديا او زبکړو خان په هدي بي کې فقال لقد انزلت علي ايه الله حبيب ويشک په مارا نازل پر شو ويات يا حب لي من الدنيا جميعا اغړير محبوب دې ما تا د ټولي دنیا نا د ټولي دنیا نا ما ته محبوب دې اپدي تبار چې قران نه او قران یو آیات د دنیا او د مافی ها نه بهتر ده یا په دې آیات کې ذکر د فتح ده او د هغه خبردار الله رب العزت ورکو یا دې آیات کې د الله حبیب تعالی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وينصرك الله نصرا عزيزا دا ټول بشارتونه وبه قال حدثنا عاصم بن نظر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه ها ابي قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا امام ها ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا قطعا عن انس رضي الله عنه انه حديث ابن ابي عروبة فمثل ده حديث ابن ابي عروبة باب الوفاء بالعهد باب ده په بیان د پور والد عهد کې وعده به پوره کې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامان وليد بن جميع قال حدثنا ابو الطفيل قال حدثنا حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني نومن کړه ماران شد بدرن دا چې زدي حاضر شم د بدر ماریکي او جنگ تا الا اني خرجت انا وابي مگر دا چې اوته ام زوال الزما حسين اوته ما زو والد زما حسین حسین دا نومو د والد د حذیفه رضی الله نو اته چې حذیفه تل یمان او ابن یمان دا غلقب دا یمان دا غلقب وی اوته زو زما والد حسین قال فاخذنا كفار قريش منغوريو كفار د قريش فقالوا انكم تريدون محمد صلى الله عليه وسلم بتاسير عدل ريد محمد صلى الله عليه وسلم فقلنا ما نريد منغنا منغي رادن لرو ما نريد الا المدينه منغي رادن لرو مگر مدینه تدتنو فاخذوا منا عهد الله وميثاقه فاخذوا ذي واغس زمون وعد الله وميثاقه وكلك لوز لتن لننصرفن الى المدينه شخام خاب بزو مدينه تا ولا نقاتل معه امم بذ الله ذ حبيب مرغسيا کی جنگی گنا رالمو رسول الله صلی الله علیه وسلم تفاخ برنا ول خبر مو ور تخبر ور کو فقال ان صرفا ویلاد شی دوانا نفی لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم اذا الله حبيب ور توي تاسو لاړ شی نفی پورا والک او مونږ دوی ته په حد دیو مدد غواړو د الله نه پدوی علماو لیکلي امام نووي رحم الله وای وی واجب نه د وفا پدی چې سړی وې تر کې جهاد بکې د امام سره خلیفہ په مرګرتیا کې یاد اغد نائب په مرګرتیا کې د کفارو سره خدای الله پیغمبر غختل چې زما صحابه ته د سره د نقض العهد نسبت نشي اده علماو اختلاف دي چې قیدی ته معاهده او کې چې ته بتیخت نه کې امام شافعی رحم الله وی او حناف وی ویدا پاغه لازم نه ده به تیخ کوشش کوي جزان تخلاص امام مالک رحم الله او پد لازم ده چې دا عهد پوره کی. ندی کی د وفا بالعهد داغی حکم درته فرمایلو. ادی کی دام دې وګوره وای په جنگ کې درو جایز دي خو کته دروغ په زید تعریض وکون او کنایه دې وکنو دا بډې راولای. درسونه ان شاء الله بیا وایو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه. الہ العالمین خاتمہ و پیمان اللہ منتظم والدین و استاذان و فعالات و دلالت.